Lakini mada yangu mimi ni suala la ukimwi. Au ndoa za mtala. Au ndoa za mitala. Au poligami. Suala hili kihistoria, suala la mwanamume kuwa na mke zaidi ya mmoja ni suala halikuanzishwa na Uislamu. Yaani labda Uislamu ndio umekuja na jambo hili. Uislamu ndio umelivumbua na kulizusha. Kihistoria tunapozungumza Uislamu tunaweza kuzungumza Uislamu kwa maana ile khas ule Uislamu aliokuja nao Rasul alayhi salatu wasalam. Na ndo hasa na ukusudia huo, kwa maana swala hili si swala kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafunzo aliyokuja nayo Qur'an na Sunna kwamba ndio ameleta swala la kuwa mke zaidi ya mmoja. La, ili swala lilikuwepo kihistoria. Na kuna baadhi ya dini kama vile Mayahudi na Wakristo, hasa Wakristo ambao ndo tunaishi nao sana katika miji hii, wanasimamia msimamo wa mke mmoja kama vile ndio Bible au Biblia labda au mafunzo ya hayo au ya hiyo dini ambayo wameisimamia kama vile mafunzo yako hivyo. Kwa tunaona leo Wakristo ndio wanaopinga sana ndoa ya mke zaidi ya mmoja, na baadhi ya wanaharakati wengine pia ni Waislamu lakini wamemezeshwa fikra hizi potovu. Wengine hasa wakati tunasoma, watu wanasoma mashuleni, sababu harakati hizi ni pana sana na propaganda zimepita njia nyingi sana, au zimetumika kwa kutumia njia nyingi sana. Mfano njia za elimu, watu waliosoma, najua tulikuwa tunasoma madhara ya ndoa za mitala. Mpaka katika kitabu kimoja kinaitwa Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe kule shuleni. Katika dhamira zinazotajwa ni kwamba ndoa za mitala hazina mapenzi ya kweli. Samule kwenye kile kitabu pana mzee mmoja alikuwa na mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo ikaonyeshwa namna ile story ya Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe, ikaonyesha kabisa kuwa mke zaidi ya mmoja ni jambo ambalo kwanza kumfanya mwanamke ni chombo cha starehe tu. Yaani kama vile ile starehe ya tendo la ndoa apata mwanamume tu, yaani mwanamume ndo starehe. Kwa kumfanya yule mwanamke ni chombo cha starehe. Ndio anavyotujengea. Kama vile ambavyo wewe labda gari wa starehe kwa kuendesha gari, kwa gari unafanya ni chombo cha starehe. Yaani hivi ndo tunavyojengewa kutoka tunasoma mashuleni. Kwa sababu maudhui nyingi za mashuleni au content nyingi zinazosomeshwa mashuleni zina lengo la kupingana na dini kwa kiasi kikubwa. Yaani ile ni elimu ya Kiswahili. Ile Ngoswe, penzi kitovu cha uzembe ni somo tu katika fasihi ya Kiswahili. Lakini ndani yake kuna maudhui kama hizo zaingizwa. Watu wana malengo maalumu hao wanatengeneza mitaala hao. Hii mitaala ya shule. Wana malengo maalumu. Yaani curriculum. Wana malengo, kuna vitu kuvipandikiza. Kwa ukishamaliza kusoma kitabu katika dhamira, bwana mwanamke amefanya chombo cha starehe kwa vile aliolewa. Tayari unaona mwanamke akisoma, kumbe kuolewa mimi mwanamke nafanywa kama vile chombo cha starehe. Mwanamume tu ndo hajastarehe hapa. Yaani kama vile mwanamke astarehe. Japokuwa pana watoto wadogo hapa na hii speaker enda mbali, lakini kama utauliza na utatafuta starehe kati ya mume na mwanamke, nani apata starehe kwenye tendo la ndoa kama jambo limefanyika katika kiwango chake bora? Naeleweka nikisema hivyo? Kama utamuita mwanamke ambaye kashapata mume wa kisawasawa, mume aweza vizuri starehe ile, basi ile ladha anoipata, ile starehe anoipata mwanamke, mimi naona starehe hiyo hapiti, haifikii mwanamume. Au mwasemaje basi? Yaani nasema hivi, Watu wanapewa dhana kwamba mwanamke anapoolewa anafanywa ni chombo cha starehe. Yaani kama vile mwanamume ndio enda starehe tu pale. Lakini ndio nauliza, kwani tendo la ndoa linapofanyika anostarehe ni mwanamume tu? Kwa maana pale ndio kama vile wewe ukaenda zako kuogelea. Kama kuogelea ni hobi, ni starehe, au ukaenda kuwinda. Kuna watu starehe yao ni hunting, au sio? Kwa anostarehe ni yule mnyama anayewindwa au wewe unayewinda? Wewe unayewinda. Sasa kwa maana hii mwanamke, tunapoambiwa kwa mwanamke anafanywa ni chombo cha starehe kwa kuolewa, kwani anostarehe ni mwanamume tu? Nauliza swali. Wote wawili. Ndio mimi sasa nikasema rai yangu mimi naona. Sababu sisi tuna wake. Ukiwa upo katika ile anga ya tendo la ndoa, waweza jipima wewe na yule mke, nani asikia raha zaidi? Ndio hili swali langu Sheikh Abu Aiman, umenielewa? Sasa wewe wasema nani? Mke. Okay. Asema mke Sheikh Abu Aiman. Waweza ona toka mwanzo mmeingia kwenye tendo hili mpaka mwisho. Yaani waona kabisa huyu mwenzangu mbona asikia raha sana huyu? Mbona huyu ndo apata raha sana? Wewe sengine raha yako ni dakika moja tu au sekunde, nyewe mwajua wapi? Basi. Sasa mbona tu watu wanajengiwa dhana wakati wasoma kwamba eti mwanamke atumiwa kama chombo cha starehe, na hili limefifisha jambo au jambo la ndoa katika mujitamaa wetu. Hizi maudhui na hizi content mashuleni zimefifisha. Wanawake wengi wamekuwa wazito kuolewa kwa sababu wengine hasa wale wasomi wasomi. Kwa ana anaona yeye atafanywa ni chombo cha starehe. Lakini ndani hicho cho kitabu unafundishwa kwamba ndoa za mitala, hizi ndoa za mitala hazina mapenzi ya kweli, kwa sababu huwezi kupenda viwili kwa sawa. Kwa hiyo huyu utavompenda sio sawa utavompenda yule. Kwa hiyo hakuna mapenzi ya kweli. Hiyo ni dhamira, na mimi kwa vile niliwahi kusoma skuli pia niliiandikia. Ni dhamira, naandika naye. Mwalimu akija, haya dhamira hapa hii ngoso, waandika. Hakuna mapenzi ya kweli. Lakini sio kweli. Sio kweli. Swala la kupenda liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Hata watoto wako wawili au watatu, wale wenye watoto wanajua, huwezi kuwapenda sawa. Hata ukiwa na nyumba zaidi ya moja huwezi kuzipenda sawa. Ukiwa na gari zaidi ya moja huwezi kuzipenda sawa. Ukiwa na pikipiki zaidi ya moja huwezi kuzipenda sawa. Yaani kupenda ni jambo liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Kwa hiyo haiwi ni sababu ya kuitia dosari ndoa ya mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba jambo hili ni jambo ambalo Wakristo wengi wanali tazama kwa sura mbaya na kulipiga vita kwamba mke ni mmoja tu. Waislamu ndio wenye mambo ya mke zaidi ya mmoja. Lakini kiukweli ukitazama katika Biblia au katika Biblia, ndoa ya mtala ndani ya Biblia ipo. Kwenye agano la kale, sijui haya maagano ya sasa hivi. Maana kuna maagano sio yashafika 10 na ngapi. Sisi Waislamu kitabu chetu Qur'an hakina agano la kale wala jipya. Kama ni agano itakuwa sio ni hilo hilo tu. Yaani toka ilipoteremka iko hivyo hivyo. Iko hivyo hivyo. Haina mabadiliko hii ya kale hii mpya, tena mpya yenyewe ina matoleo yashafika sio 10 na ngapi. Agano jipya la 16. Sasa ukitazama katika Biblia yameandikwa kwamba Daudi alikuwa na mke zaidi ya mmoja, au sio? Alikuwa na watu wangapi? Kwenye Biblia kuna mambo mengi yasiyokuwa sawa katika jambo hili la Daudi, na wamepotosha habari nyingi. Na wamesingizia yani kama vile Daudi kuna wake wengine aliwapora wa mtu fulani anaitwa Sauli. Lakini Al-Imam Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya ameeleza kwamba Daudi na Hiaya ametajwa katika baadhi ya vitabu vya sira alikuwa na wake 9. Lakini kabla dhalika Suleiman au baada dhalika Suleiman ambaye ni mtoto wa Daudi, ndani ya Biblia wanaonyesha kwamba alikuwa na wake 700 Suleiman na masuria 300. Jumla alikuwa na wake, yani wanawake wa kihalali 1000. Meliona vizuri? Haya, kwenye Samuel ya pili huku ukisoma 12 siyo 8 mpaka na 15 8 siyo mistari ni aya, lakini wanajua kwenye Samuel huko kitabu hicho yametajwa sana mambo haya. Kwenye Uislamu swala la Suleimani inatajwa hadithi sahihi ile ambayo aliyosema la atufanna lailata, nitatufu huu usiku. Wanawake wangapi? 100 mraat. Nitatufu huu usiku wanawake 100. Talidu kullu wahidati, atazaa kila mmoja. Kullu wahidati minhunna, atazaa kila mmoja katika hao atazaa mujahid. Hii ni sahihi, fi sahihi, imetajamia. Baadhi ahli alilm wanaona wakeo zake walikuwa 100, lakini alimamu Ibn Kathiri pia hii riwaya 1000 ameitaja kutoka katika vitabu au kwa watu ahli alkitabu. Lakini zaidi ya mke mmoja ni jambo limethibiti, ima ni 100 kwa riwaya sahihi, na wako wanaosema kwa vile halijakadhibishwa katika mafunzo yetu basi tunaweza tusilisadikishe wala tusilikadhibishe. Lakini kwa kuwa lela 100, ile riwaya ya 100 alisema nitatufu wanawake 100 leo al-laila huu usiku, na malaika akamwambia sema insha Allah, lakini akasahau kusema insha Allah. Hakuzaa isipokuwa mwanamke mmoja, na alomzaa ni nusu mtu. Hadithi imesema hivyo. Hatupo kwenye mada nusu mtu mvipi huko mambo mengine. Sasa wanasema hii 100 haipingani na 1000. Siwezekana alikuwa na zaidi ya 100, lakini ule usiku mmoja aye mwenyewe alisema atawatufu, atawazungukia 100. Kwa Suleimani ukitizama katika Biblia inaonyesha alikuwa na mke zaidi ya moja. Lakini kadhalika Ibrahim ambaye alizaa mtoto Ismail na Yaqub, kila mmoja hao alikuwa ana mama yake, au sio? Na Yaqub mwenyewe ambao ndio aliyezaa watoto 12 ambacho ndio kizazi cha Banu Israili, wale Banu Israili ambao makoo yao Israili manake ni Yaqub, kwa wale walikuwa wako mataifa 12, ambao mataifa yale 12 yamekuja kwa sababu watoto 12 wa mzee Yaqub. Hakuwazaa kwa mke mmoja. Yusufu na wale ndugu yake yule, wale walikuwa na mama yao tofauti na wale wengine. Lakini wanasema kuwa kuna bwana mmoja anaitwa Rehoboam alikuwa na wake 19 na masuria 60. Ukatazama Nyakati 2 11:21, Nyakati 2 11:21 inaeleza hivyo kwamba watu walikuwa wanawake zaidi ya mmoja ndani ya Biblia Agano la Kale. Kama ile Agano Jipya ulikuwa nalo wewe nyumbani huko halimo, usije ukaruka. Lakini baba wa nabii Samueli yaeleza via hivyo kwenye Samueli 1:1-2. Samueli 1:1-2 yaeleza hivyo, baba wa nabii Samueli alikuwa na wanawake wawili. Lakini ndani ya Biblia ukisoma Nyakati 1:7-4, Nyakati 1:7-4 Biblia inasema wana wa Isakari ndio walioandikwa kuwa na wanawake wengi mno. Wana wa Isakari. Mimi sisomi Biblia, hao watu wa Biblia wanajua Isakari kina nani, utajua wenyewe. Lakini sio tutaka kudhibitisha kwamba yule Mkristo ukimuona azungumza sijui ndoa ya mke zaidi ya mmoja mambo ya Waislamu, huyo ni Mkristo hajui kitabu chake, au asomeshwa kitabu kilicho chakachuliwa. Lakini pia kunaelezwa kwamba ukoo wa Kikristo, huo ukoo wa Kikristo, hatupo kwenye kueleza Ukristo wala kadha, ule ukoo wa Kikristo ulipatikana kwa mke wa pili wa Zerubabeli. Zerubabeli aliyekuwa binti aliyotoka katika jamii ya kifalme ya Kiajemi na binti wa mfalme Dario. Haya mambo ukisoma katika hivyo vitabu vyao, yani watu wameandika, wame challenge. Ukimwona Mkristo aminyana, ujue hakusoma. Sababu pia kuna desturi ya wale ya kufunuliwa tu. Au sio, fungua Mathayo 2:3, mtu anafungua anarudi. Lakini watu wengi au wao hawana desturi kama ya Waislamu. Waislamu wengi wamehifadhi kile kitabu. Nakusudia watu wasomi na kadha, kitabu wanakijua. Muislamu humvizivizi kwamba kila siku aya moja mengine hizo zote hajui. Qur'ani iko wazi, watu wanasomeshwa, wanahifadhi, inasoma kila siku. Sasa wale ambao wamezoea kuambua fungua 2:3, anaweza ili asilielewe. Lakini ndani ya Biblia, ndoa au kuoa mwanamume mke zaidi ya mmoja ni jambo la kawaida na lilifundishwa. Na ziko sababu kwa nini makanisa yamesababisha au yameleta jambo hili la kuwaaminisha Wakristo kuoa mke zaidi ya mmoja. Ziko sababu hizo, leo sio wakati wake kuzungumza. Na lini ilianza pia yameandikwa. Lakini ndani ya Biblia ni jambo la kawaida. Mke zaidi ya mmoja ni jambo la kawaida ndani ya Biblia, na ni jambo la kawaida kwa watu hata wasiokuwa na dini. Ukisoma vile vile katika historia inaonyesha kwamba watu wa makabila mbalimbali walikuwa wana desturi ya kuwa na mke zaidi ya mmoja, bali walikuwa wanaendesha jambo hili kikomunisti. Wanaita ukomunisti wa ngono, ukomunisti wa ngono. Yaani inawezekana kabisa watu watatu wanne wakashirikiana mwanamke mmoja. Ujamaa wa ngono ulikuwepo. Na ndio maana ulipofika mwaka 1938 hapo nchi nyingi za kikomunisti ziliamua kuondoa ujamaa wa ngono, wakapitisha sheria ya mume mmoja mke mmoja mwaka 1938, baada ya kuchoka maumivu ya ujamaa wa ngono. Yani watu walikuwa wana ujamaa, inawezekana vijana 10 wakawa na share binti mmoja nyumba ile, mmoja ingia asubuhi mwingine jioni. Ukomunisti wa kingono pia ulikuwepo. Haya yanaandikwa tena, kuna vitabu vingine nimevinukuu. Mambo haya si mambo tu kwamba tutasema, lakini sisi tuzungumza na watu ambao hilo hawalipingi. Lakini labda kama itafika mada hii, atokee mwanaharakati au Mkristo apinge jambo hili, alafu tuingie kazini kwa evidence na vitabu na ukurasa, tufanye citing ya kielimu. Kama yupo mwanaharakati zikani ni Muislamu asiojielewa ndondocha, aingie kazini. Au kama ni Mkristo anaona jambo la ukewenza ni la Waislamu tu, au mwingine hakuna maana kwenye kuwa mke zaidi ya mmoja, aingie kazini, tumsikize, atutamjibu. Tamjibu vizuri na atuvumilie, sababu jambo hili la kimaumbile. Yani hata kuku weza kuwa unawatetea 100 wakashughulikiwa na jogoo 10 tu, au nyie mjui. Yani kwenye mifugo, wale wanyama wanaofugwa, wanyama wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume, wapi wengi unaponunua? Una mbuzi, inawezekana madume matatu tu yakashughulikia banda zima. Hii ni jambo la kimaumbile mpaka la wanyama. Sasa wewe simama uifanye, una degree 3, una PhD, simama upinge, alafu tuende na wewe tukuonyesha PhD yako matope tu, huna kitu. Sababu huwezi kupingana na uhalisia. Jambo la mke zaidi ya mmoja ndio maumbile ya jinsia ya kiume yoyote mpaka ya wanyama. Umeelewa? Lakini Uislamu kwa kuwa dini yetu ni dini yaendana na maumbile, Allah aliyetuumba anajua kwamba mwanamume ahitajia mke zaidi ya mmoja. Endapo mwanamume huyo amesalimika, maumbile yake, ana afya nzuri, yuko vizuri, basi mke zaidi ya mmoja ni hitajio la kila mwanamume. Alotuumba hilo analijua. Na alotuumba anafahamu kwamba mwanamke atoshelezwa na mwanamume mmoja ambaye amesalimika pia yuko vizuri. Amtosha. Tosha, akamstarehesha na akatulia katika maisha yake. Hilo pia lafahamika. Na ndio maana Allah akaweka sheria ya mwanamume kuoa mke zaidi ya mmoja, lakini hakuweka sheria ya mwanamke kuolewa na mume zaidi ya mmoja. Tena kwa sababu nyingi, ambo hii ndoa hii inaitwa polyandry au polyandry. Pia ilikuwepo katika historia. Makabila ya Tabet wanaandika huko maeneo hayo na mataifa hayo walikuwa wanazo hizo. Yaani mwanaume mmoja kama ninavyosema alikuwa wanaume watatu wanne wanashare. Tena watu walifikia wakampaka mtu dada zake, dada mkubwa mdogo atembea na dada yule mwingine. Yaani watu walikuwa wanaishi maisha yao ya kinyama. Uislamu ulipokuja ukakiri, ukakubali, ukaendeleza jambo hili ambalo nakubalika kimaumbile na kiakili, sheria ikakubali, isipokuwa sheria yetu ya Uislamu ikalihadhibisha. Yani hadhaba dinuna, dini yetu ikalihadhibisha, ikaliratibu, ikalieka katika sura sahihi kwamba mwanamume atakiwa aoe mke, kama ataoa mke zaidi ya mmoja asipituke wanawake wanne. Na ruksa ya mke au wake zaidi ya wanne ikabakia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna wakati pia akapigwa stop kwamba sasa kuanzia sasa hivi si halali kwako kuoa tena mwanamke yoyote katika wanawake, hata kama watakupendezeshea na kadha, uruhusiwi tena. Na wala hii ni mada nyingine. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam kuoa mke zaidi ya mmoja hakuwa kwa anasa. Hakuwa kwa anasa. Na kumruhusu Allah Mtume kuwa zaidi ya mke wake wanne pia haikuwa kwa anasa, kwamba amstareheshe tu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliishi na mama Khadija miaka mingapi? Yaani toka alipooa mpaka mama Khadija kafa alikuwa ni miaka mingapi? Kamaoa Mtume ana miaka 20 ngapi? 25, riwaya za kisira zinasema. Mama Khadija riwaya zasema nyingine 40, lakini wanasema wengi katika muhakiki sio kweli. Kwa sababu ya ule miaka 40 na watoto alozaa na kadha na uhakiki na kwa riwaya zikosi, basi inaonekana pia sio kweli, alikuwa chini hapo. Lakini Mtume alioa riwaya zasema na miaka 25 kabla ya utume alioa. Kwa aliishi na mke yule mpaka kapewa utume mpaka mwaka wa 10 ndio Mama Khadija kafa. Kama ni anasa, hii miaka yote ya ni Mtume alikuwa hana anasa. Sindio? Kwa ukitazama Mtume hakuwa kwa anasa. Yani starehe tu, kwa starehe tu, apenda wanawake. Kama baadhi ya watu maadui wa Uislamu wanavyozungumza hilo. Sio kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam alioa kwa malengo. Na ndio maana utaona pia, ili uone kwamba Mtume hakuwa kwa anasa. Wake wote Mtume aliooa ni watu wazima, kwa maana sio watoto wadogo isipokuwa mmoja tu. Hali ya kuwa yeye katika riwaya anashajiisha watu wawe nini? Bikra. Paka anamwambia Jabir, kwa nini ukuwa bikra basi? Ukacheza naye na yakacheza na wewe. Lakini kwa nini Mtume yeye alioa bikra mmoja? Wanaobakia wote ni wanawake watu wazima, washazaa, walishaolewa. Kwa nini? Kwa kuna malengo asma makubwa zaidi ya hilo. Sasa hii sio mada yetu. Kwa Uislamu dini yetu imeeka sheria kwa aya iliyokuja, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa rubaa, oeni wale ambao watawapendeza katika wanawake wawili, watatu na wanne. Kwa maana wawili wawili, kwa maana kuwa wawili au watatu au wanne. Sheria dini yetu hii ni aya, ipo ndani ya surati An-Nisa aya 3. Aliyetuumba Allah ndiye aliteremsha kitabu hichi, na ndio alotuletea Mtume, katufundisha hivyo. Kwa hiyo haifai kwa Muislamu yoyote, mwanamume au mwanamke, akashukia Kuna tofauti ya kuchukia na ule uzito katika jambo. Asichukie. Yawezekana hasa kwa wanawake jambo la wanamume au mumewe kuoa mke mwingine kwa sababu ya kimaumbile kuna wivu, roho haipendi, roho haifurahishwi. Kama vile ambavyo sisi hatupendi pia ukisikia mkeo katongozwa tu. Sio kutembea na mtu, katongozwa tu. Sasa na kimaumbile hata wanawake nao pia wapata taabu kusema mume wangu ana mtu mwingine kenda muoa, enda lala na kule. Uhondo huu unaupata pia kuna mwingine aupata, lile laleta taabu. Sasa hilo lisipelekee mwanamke akachukia sheria hii. Ndio fadhila za Mola hizo, takiwa uridhike. Kama vile na wewe ulivyokuwa umepangiwa tukupe wewe mahari, tukija tutatoa sisi hela bwana, tutatoa hela. Wana mstazame tu, msiwe na double standard jambo cha watu. Kuna wakati umekaa tu, vidume alfajiri vimetoka vipo Kariakoo vyazunguka. Jioni mtu kaleta sambusa, akapita pale kachukua baga, kachukua hii, kachukua chocolate. Mara una baibui umenunuliwa nitakalosheni hii. He. Na wewe kuna mambo Allah naye kakutoholea, na huyu kuna jambo naye kapewa. Dhalika fadhlullah yutihi man yashau. Kinachotakiwa sisi turidhike na fadhila za Mola. Mola aweza kumpa huyu fadhila na mwingine akampa ile akabima hii, Allah afanya atakalo. Si sawa mwanamke wa Kiislamu akafikia kuona kwamba mimi nachukia ili jambo la ukeweza. Tena mimi mtu asimtajie jambo hilo. Mimi bora mtu azini aende zake huko lakini kuliko kuoa. Wewe ni mwanamke ambaye utakuwa hukulainika moyo wako. Hukuvunjika vunjika na sheria ya Mola wako. Na ayati na ahadithi zilizokuja katika dini yako. Ilitokezea wakati wa Uislamu bwana mmoja asemekana anaitwa Ghailan ibn Salama al-Thaqafi alisilimu akiwa na wake wangapi? 10. Akaamrishwa awaache 6, abakie na wangapi? 4. Pia hili linaonyesha kwamba kumbe haya mambo yalikuwepo tu kwenye jamii za kawaida. Si hata umwa na mfalme Mswati ana wake wangapi? Ajiolea tu mwenyewe. Wana yule sio kama afanya kidini. Lakini mila zao na ajiolea tu. Pana mzee mmoja kule yule wa Kimasai alikuwa na wake wangapi? Ana wake, ana watoto mkijiji mpaka kajengiwa shule. Tumepita siku hiyo njia ya huko tunaambiwa kile kijiji cha yule mzee wa Kimasai na shule ile ya wale watoto ndio kile pale. Ndani tulikuwa tuenda zetu Ngorongoro ile. Bwana ndo pale yule mzee mkisikia ana watoto wengi mpaka ana shule yake ndo pale. Mzee wa Kimasai. Sasa wewe unyemwambia bwana Ukristo asema mke mmoja, si atakataa. Hata kama ni mpagani atakataa mke mmoja tena. Tukashazoea wake zaidi ya 10 ya starehe tu mzee wa Kimasai. Aduru tu. Kwa ni mambo ambayo ya kimaumbile yalikuwepo katika jamii mbalimbali, lakini Uislamu ukaliwekea utaratibu uliokuwa bora kwamba mtu atakiwa abakie na wake 4. Wake wangapi? 4 ndio mwisho. Faida za kuoa mke zaidi ya mmoja ziko nyingi.